श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 69। जगतगुरु श्री रामकृष्ण 24 दिसंबर 1883। गूढ़ बातें। आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीसिमे। दूसरे दिन श्री रामकृष्ण झाऊ तल्ले में मणि के साथ एकांत में बातचीत कर रहे हैं। सोमवार 24 दिसंबर 1883। अगहन की कृष्णा दशमी, सुबह के 8 बजे होंगे। आज मणि का प्रभु के सत्संग में वास करने का 11वां दिन है। शीत ऋतु है। पूर्व गगन में सूर्य नारायण अभी अभी उदित हुए हैं। झाऊ तल्ले के पश्चिम ओर गंगा जी बह रही है। इस समय वे उत्तर वाहिनी है। ज्वार आई है। चारों ओर वृक्ष और लताएं हैं। थोड़ी ही दूर पर श्री रामकृष्ण की साधना का स्थान वह बिल्व वृक्ष दिखाई दे रहा है। श्री रामकृष्ण पूर्वाभिमुख हो वार्तालाप कर रहे हैं। मणि उत्तराभिमुख हो विनयपूर्वक सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण की दाहिनी ओर पंचवटी और हंस पुष्करणी है। सूर्य के प्रकाश में मानो जग बिहस रहा है। श्री रामकृष्ण ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। नागा उपदेश देता था, सच्चिदानंद ब्रह्म कैसे हैं? जैसे अनंत सागर हैं, ऊपर नीचे दाहिने बाएं पानी ही पानी है। वह कारण सलिल है, स्थिर पानी है। कार्य के होने पर उसमें तरंगे उठने लगी। सृष्टि, स्थिति और प्रलय यही कार्य है। फिर कहता था, विचार जहाँ पहुँचकर रुक जाए वही ब्रह्म है। जैसे कपूर जलाने पर उसका सर्वांश जल जाता है, जरा भी राख नहीं रह जाती। ब्रह्म मन और वचन के परे है। नमक का पुतला समुद्र की थाह लेने गया था, लौटकर उसने खबर नहीं दी, समुद्र में गल गया। ऋषियों ने राम से कहा था, राम, भरद्वाज आदि तुम्हें अवतार कह सकते हैं, परंतु हम लोग नहीं कहते। हम लोग शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं। हम मनुष्य स्वरूप को नहीं चाहते। राम कुछ हंसकर प्रसन्न हो उनकी पूजा लेकर चले गए। परंतु नित्यता जिनकी है, लीला भी उन्हीं की है, जैसे छत और सीढ़ियाँ। ईश्वर लीला, परंतु नित्यता जिनकी है, लीला भी उन्हीं की है, जैसे छत और सीढ़ियाँ। ईश्वर लीला, देवलीला, नरलीला, जगत लीला, नरलीला में ही अवतार होता है। नरलीला कैसे ही है जानते हो? जैसे बड़ी छत का पानी नल से जोर जोर से गिर रहा हो, वही सच्चिदानंद है। उन्हीं की शक्ति एक रास्ते से नल के भीतर से आ रही है। केवल भरद्वाज आदि 12 ऋषियों ने ही राम को पहचाना था कि ये अवतारी पुरुष हैं। अवतारी पुरुषों को सभी पहचान नहीं सकते। श्री रामकृष्ण मणि से, वे अवतूर्ण होकर भक्ति की शिक्षा देते हैं। अच्छा, मुझे तुम क्या समझते हो? मेरे पिता गया गए थे, वहाँ रघुवीर ने स्वप्न दिखलाया, मैं तेरा पुत्र बनकर जन्म लूँगा। पिता ने स्वप्न देखकर कहा, देव, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूँगा? रघुवीर ने कहा, सेवा हो जाएगी। दीदी, हृदय की माँ, पुष्प चंदन लेकर मेरे पैर पूछती थी। एक दिन उसके सिर पर पैर रखकर मैंने कहा, तेरी वाराणसी में ही मृत्यु होगी। मथुर बाबू ने कहा, बाबा, तुम्हारे भीतर और कुछ नहीं है, वही ईश्वर है। देह तो आवरण मात्र है, जैसे बाहर कद्दू का आकार है, परंतु भीतर गूदा, बीज कुछ भी नहीं है। तुम्हें देखा मानो घूंघट डालकर कोई चला जा रहा है। पहले ही से मुझे सब दिखा दिया जाता है। बट तल्ले में मैंने गौरांग के संकीर्तन का दल देखा था, उसमें शायद बलराम को देखा था और तुम्हें भी शायद देखा था। मैंने गौरांग का भाव जानना चाहा था। उसने दिखाया उस देश में श्याम बाजार में पेड़ पर और चार दीवार पर आदमी ही आदमी, दिन रात साथ साथ साथ साथ आदमी, सात दिन शौच के लिए जाना भी मुश्किल हो गया। तब मैंने कहा, माँ बस अब रहने दो, इसीलिए अब भाव शांत है, एक बार और आना होगा, इसीलिए पार्षदों को सब ज्ञान मैं नहीं देता। हंसते हुए, तुम्हें अगर सब ज्ञान दे दें तो फिर तुम लोग सहज ही मेरे पास क्यों आओगे? तुम्हें मैं पहचान गया, तुम्हारा चैतन्य भागवत पढ़ना सुनकर। तुम अपने आदमी हो, एक ही सत्ता है, जैसे पिता और पुत्र। यहाँ अब आ रहे हैं जैसे कलमी की बेल, एक जगह पकड़कर खींचने से सब आ जाता है परस्पर। अब सब आत्मी हैं, जैसे भाई भाई, राखाल हरीश आदि जगन्नाथ दर्शन के लिए पूरी गए हैं और तुम भी गए हो, तो क्या कभी ठहराव अलग अलग हो सकता है? जब तक तुम भूले हुए थे, अब अपने को पहचान सकोगे, वे गुरु के कृपा में आकर जता देते हैं।